دنن غیرت منار مات کړي د دنیا د تاریخ در باندې یاره غز غز هوا د تاریخ در باندې یاره دنن غیرت منار مات کړي د دنیا د تاریخ در باندې یاره غز غز هوا اتل یہ قہرمان جنگ افغانستان غربیان در کی نسکور شوال تسیال در ٹول جہان غربیان در کی نسکور شوال تسیال در ٹول جہان فما تا اعتراب کرے پخ پلا اوباما دا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے فما تا اعتراب کرے پخ پلا اوباما دا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے دنن غیرت منار مات کرے دی دنیا دا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے ستا دخت گڑم گنا سپیچلی سنگرونا آباد پا غازیانو دا پوری وری غرونا آباد پا غازیانو دا پوری وری غرونا دخمن دل ہے بتا گورا چمرا وار خطا دا تاریخ در بندی ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے دخمن دل ہے بتا گورا چمرا وار خطا دا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے دنن غیرت منار مات کرے دی دنیا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے نڑے تشو سرگندا دست ایمان خواندا دا وقت ہر یو کافر دی کلسترے لخپل جواندا دا وقت ہر یو کافر دی کلسترے لخپل جواندا دا پاک اللہ نصرت دا چی پا برخ دی بر یاد تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے دا پاک اللہ نصرت دا چی پا برخ دی بر یاد تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے دنن غیرت منار مات کرے دی دنیا دا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے تریہ چانا دا وڑے میدان کی وی سر نوڑے پس رو لمبو گڑی گی داستا ہر یو وگڑے وسرو لمبو گڑی گی داستا ہر یو وگڑے زمونگا افتخاری رب دی تلر آباد تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے زمونگا افتخاری رب دی تلر آباد تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا دا تاریخ در بند ویارے دنن غیرت منار مات کرے دی دنیا دا تاریخ در بند ویارے غز غز ہوا غرونا رغيجي ستا غرونا مي خوخيجي قولا ويرا خوري دي وطن ستا لغيجي قولا ويرا خوري دي وطن ستا لغيجي همتا سمرخ بلاي خايستا وطن زماد تاريخ در بند ياري غازي غازي هواد تاريخ در بند ياري همتا سمرخ بلاي خايستا وطن زماد تاريخ در بند ياري غازي غازي هواد تاريخ در بند ياري دنن غيرت مناري ما تكري دي دنيا غازي غازي هواد تاريخ در بند ياري غازي غازي